Но это служение надо, во-первых, каждому человеку полюбить его, чтобы верить и дорожил, что Бог дал. И фактически оно должно так быть, чтобы человек каждый, если Бог дал слово получать от Бога, надо верить и дорожить и быть благодарным Богу. Если будет верить и дорожить, Богу будет угодно. Если не будет верить и дорожить, то будет упущение робить, уклонение робить. И это является не в пользу человеку. Вот я один такой вопрос расскажу. Мне когда-то было очень давно одной сестре: да Господька, иди, скажи пресвитеру. Так и так. А она ему каже: Господи, я не пойду туда, ты пошли ко другому к ему. Як вона сказала Богу, Бог каже: як ти не хочеш моїм дітям говорити, то я і твоє заберу. І вона тоді, вона лично мені розказувала, яка заплакала, така: Боже, пойду я, но нехай моє дитя, щоб живо було. Пойду. Якщо примірно у кого є ще така мислі, да на мысли начинает прочествовать, беды не меня. Если человек имеет немирное сердце, вот написано так в Ефесянам 4 главе: «Гнев вас не согрешайте, солнце да не зайдет по гневе вашим, и не давайте места дьяволу». Так и написано. Если человек нагниванный, то в его будет место дьяволу. И он, если человек в то время нагніваний, примерно на мене нагніваний, і на мене нагніваний в те время, йому схочеться слово щось прочеське сказати, при тому те сказати, що не може, щоб мене чим-небудь удивити. Я того нічого не знаю і не думав, а через рука кажеться, що таке діло, що це таке, а там гнів є ще, коли там вже місто дьяволу є, де вже він уклінився договорити. Чи перше, якщо чоловік не в строю, розстроєний чоловік, гето берегіться в те время прочесто, прийдіться в мир. У мірі будеш, можна пускати, або должен чоловік навіть пускати, дорожити цим служенням. А якщо не в мірі, значить, може бути там біда. І це буде проти волі Божої. Ніколи було один брат, назад лет 40 приблизительно було. Устає один брат, да говорить на братів прочеське слово. Він пройшов поряду братів. І ззаді сидить сестра, пожила сестра. І було на всіх і на ту сестру сказано слово. Як він забирався, йде напереді скамейки, він сидів, підходить скамейки, на середній сидів другий брат. І так він трошки поворушився, да каже: «Раз мені достатньо для тебе, Господня, що ти своє ще примінив». Як це сказано слово, то в мене ока стояв, щоб сісти, раз поворочався к людям, да за ліце вхопив, да заплакав, да ка: «Браття і сестри, слово було від Господа, но на сестру ту думав, що то ще Боже, але вже то було не Боже». Гейка, а на сестру тут думав, що Боже, а не Боже. Є ще сила дійствує, а потім ще остається лічності двоє чи троє, так сила щакла, значиться конець. Конець, вже далі нема Божого. Це не воля Божа. Тому треба, брати і сестри, треба вельми тщательно глядіти того, щоб цим дорожив чоловік, да й старався себе вести мирно. Тому що різні місця знайдуть огорчати чоловіка, що він роздражений, що він нагніваний, що не мирний чоловік, або ще що. І це являється вредить. Для Божого чоловіка говорить слово Боже вредить. Тому що якщо знайдеться там місце дьяволу, яке недовольство, яке гнів, яке розстройство, то він тоді подложить тобі. Да тоді ти будеш думати: Бог його знає, що це таке. Ніколи було пророчество сказано на брата, на больного, що він жив буде. І вдруг той брат умирає. Як умер той брат, Там было несколько братов, которые где-то говорено было. Ты я братья, як я то, мне правда. Посылаючи одного, иди побач. Мото не правда, мото так наговорили. Той сходил, побачив, лежит мертвый. Пришел, так, а мертвый лежит. А он, что это, Господи, что это? Начали они молиться Богу. Когда они молились Богу, то им было сказано, если будет грудь ваша золотая, то будут святые речи. Значит, это должно быть чисто. И стараться, если Бог избрал тебя, братик и сестричка, на это служение, дорожи этим служением, дорожи Богом, остальное все от Бога твоей жизни. И здоровье от Бога, и пища твоя от Бога, все твои от Бога остальные. Сам человек не. Як дав теперь Бог пищу, то есть и в старого, и в больного, во всех есть, как хлеб, и одежда, и обуви есть. Як отнимет Бог, то не будет. Дальше не знаешь, у кого не будет. Бува, скорее того не будет, который теперь и богаче жить, то бывает, того скорее не будет. Як Бог дать благословить. Да я этой вопросы чул таке дело, что было сказано, будет значиться трудное, таке бедственное положение. Так я Господь верным помогу. Вот так, я Господь верным помогу. В тиждень времени, аккурат, в тиждень времени у меня звонок. Я поднял, яка-то женщина говорит, да мне, я слабоватый слух маю, да мне трудно, да я кав, ближе трубку к устам, бо я не чую. И вона говорит, я тобі, брат Степан, з Америки дзвоню. Як вона сказала, я познав. Да кав, сестра, що то Господь говорить о трудності, котра грядет на вселенную? А вона кав, нас гэта Господь говорить, але Господь, кав, я вірним помогу. А я думаю, вот яке дело. Тиждень назад у нас було, Бог сказав, врій вірним помогу, а тепер не з Америки передаю, що Бога вірним помогу. Да я, браті і сестри, вірю этому, що Бог і поможе, тому що гетеє діло помощі Божої в трудне время. Лично ми нашою сім'єю пережили. Нам Бог помагав. Нам Бог вельми помагав, бо було трудне время, було прямо голод був. Собиралися 3-4 чоловіки, зговоряться, да санями їдуть на Україну, бере вдома, яка одежина лучша, яка посудина в жунки лучша, бере да везе, да заїдуть туди, да за посудину, ту, що взяв от жунки лучшу, і те купи женщина. А женщина українська каже, що ти хочеш, скільки тобі дать? Ну насип, чи проса повну, чи этого, чи жита повну насип. Дай бери, а що там, гроші жені не йшли вони, то ж війна, воєнне время. Да тепер цей вопрос стоїть для нас, щоб спасти братики, сестрички себе і свої сім'ї. Во-первых, треба бути вірними Богу. Треба дорожити Богом і дорожити тим даром, який Бог дав. Щоб його полюбити вельми. А як не вельми полюбиш, то будеш і збігати, і скриватися, і сюди, і туди. Коб не було через мене і сказано, не хочіть між. Та сестра, Господи, я не пойду, пошли кого другого. Ну як ти не будеш, то я й твоє дитя заберу. А вона тоді заплакала, Боже, не хочу, пойду, ну нехай моє дитя живе буде. Да треба вірити тому, що ми ж вже народ Божий. Тепер я хочу ще одне сказати. Бог вчить вірити людей. Якщо Бог хоче, щоб чоловік вірив, то вчить вірити. От я вам пример такий скажу. Я несколько разів того вопроса переживав, що Бог вчить вірити. І в мене несколько вопросів є, але я хоч один розкажу. Я йшов в воскресіння на богослужіння, і там я щось з хати взяв. Не в руку. Надо мне, идучи, вот я шел к брату Ивану на автобусе, когда угу мне там положить, да взял, да замкнул хату, ключика сюда в руку приложил и к тому, что несу, да занес в гумно, да положил, вышел с гумна, как подивился, а у меня ж ключик был. Я назад в гумно, вот что ж положил, назад в гумно нема ключика. Я снег был. Дорога була біленька, протоптаний свіжий сніг, пройшов до хати, нема дійти назад сюди, і знов до хати, і ганок обгледів, і ще вгледів, нема ключа, мені каже, звірь, мир буде від його. А я пройшов і вшив гумно, кругом нема, і знов каже, вірже, буде мир. А я думаю, слава Богу, та й пойду. Не пішов, пішов, побили на собранні, приїхали з богослуження, я подійшов на ганок к дверям, да, і кажу, ну, Степаня, Бог казав мир, іди в хату, іди в хату. Да так став, подивився, і мені, значить, не положилося, і ще прийти к гумну. Я прийшов, я ще в гумно, я вийшов, і воно прийшов отак к дверям, да став, да так подивився. У мене там навіс, і к навісу стоїть стовп дубовий. А снігу нападало почти в коліна туди накрутило снігу. І бачу туди за стовпом няко лапічок някий такий. А я няк у розум прийшло, ну як я то сніг не прикрутив той лапічок. Як він мог остатися неприкручений, то сніг недавно йшов. Ну я побачу, як я протягом котако достав ключ. Ви знаєте, брати і сестри, я заплакав, да кажу, Господи, ти все знаєш. І мені несколько разів подобних фактів случалося. Да, за ключа пішов, от тобі Бог казав, мир буде. Я ніяк не буду, ну як я туди закинув, я ж його не кидав туди. Ну як я, в комун упав, тут я нюс собі де годі да положив. А як він туди явився, да вже там все думає, то ж ніяким путем, ніяк я махнув, да я не тягнув, що то. Да треба ключик отак знайти. Да, багато, думаю, Бог вчить вірити. Бог вчить вірити. Да вже тепер я і більше вірі став, розумієш, бо багато разів мене Бог вчить вірити. От мені був такий факт для того іспитання. Мені попросили, одна сестра, помолитися за мою дочку, вона вельми у плохому положенні. Добре, сестра, помолюся. І от я на другий день ще сів, дай помолився, молюся Богу, я просив, Бога вельми просив, щоб Бог її жить оставив, вона молода. І мені слово було мир, а я думаю, слава Богу, що мир, да ще більше сили настав молитися. От получаю, мир буде, а далеко і буде. А я думаю, Бог гарантія і дав, що й добре буде. Все. Я так собі певно прийшло, мов більш за півчаса, мов коло 40 минут, пішло дзвонок. Як я підняв дзвонок, аж та сестра плаче і каже, моя дочка у Пінську умирає. Я то приїхала, то я ніч от її приїхала, да доктор вийшов от її, да каже, хто тут з родителей є тої жінщини, да ось у матері, а він каже, іди попрощайся, бо більше не буде жити як два часа, якщо поживеш і два часи. Якщо вмикати проводи і зняли, то вона й зараз мертва вже. Та яка пішла, на що ж, ляжить, буде жива, ляжить дочка. Подивилась, поплакала, да вийшла, да попросила, візьте мене дому, да яка приїхала, да позвонила, да я й назад поїду. А я трубку держу, я ж молився, минут около 40, да так время я, бо я не дивлюсь на часи. Держу трубку, да думаю, ну що мені казати? Вона плаче, така я поїду, може захоплю я її живу, отако, може захоплю, кажу. Думаю, що мені казати? Да думаю, я скажу те, що я получив. Пусть это будет, але сказал так, что я, да кого знаю, что я молился, да мне Бога мир будет, да как будет мир, да как будет. Да я же верю, что она жива будет, да и добре будет. А она мне отвечает, ну, я вот уже зараз назад еду, як я застану живую, то я наклонюсь да вухою, если скажу это, что ты молился, доказал, что будет это. Кажу, ділай, що хочеш. Ну і вийшло так, вони ждали, що за не більше як два часи, да вона вже сканає, конець вже буде і тій провині помогти. Она прошла два часа, она открыла очи, да подивилась еще. А после нечто, может, прошло часа полтора или два, да нечто шепнула, нечто уже и сказала, хоть они не почули. А далее помалу поправилась, да перевели в другу, да перевели, да и дому привезли, да и зараз живе все хорошо. Это как Бог сказал, это не я прошу. Да надо Бог бучить, да я говорю, бучить, Бог верить мне. Несколько раз было такое дело, ну фактом, что когда я не поверю, да сбудется, то обязательно мне это было на то, что я буду уединен на деде и слезами благодарить Бога, да просить прощения. Обе задумаю, почему я так? Мне Бог сказал, а я не верю. Это умом своим рассуду не выходит, не должно быть, не похоже, что было у меня по плану, мне не похоже. А у него робится, как Бог каже. Да вже я йшу уединен на место, где в Лохуці, в повіті, тоді, як ще і вісеня була. А тепер вже я сам обов'язково должен со сльозами просити, Боже, прости. Но я вам не советую, щоб ви молилися со сльозами прости. Советую вірити Богу, хранить себе, вірити Богу. Но я ж кажу, якщо є неприязнь якая, гетто берегіться. Бо було однажды. Это было собрание пусто тоже, что в старом собрании, и вот и поднимается, одна сестра поднимается, говорит, прочествовать. И когда она поднялась, направляется идти, а я знал, что она от на того брата не годует, недовольна. Да подивлюсь, да думаю, певно, что она к нему пойти. Как я дивлюсь, к нему пошла. Как я пошли и с ним мав встречу, да, кажу, ну а как это? А он каже, я знал, как она, ну, встала, то я знал, что она подается ко мне в дело. Ну, то ж не воля Божия, то ж не она не волю Богу творила. Да, творила волю свою, а далее за волю свою, да, треба страшно пострадать. Страшно пострадать. Да не советую вам, советую у воли Божией. Верьте, любите эту дорогу спасения, это дорога спасения. Благодарите всегда Бога, что Бог дал, да с вами говорить через Духа Святого Христос. Потому что через Духа Святого говорит Христос. Написано 16 глава Евангелия от Иоанна, 13 стих. Христос сказал, Дух Святый наставит вас на всякую истину, бо не от себе будет говорить, да будет что услышать. А 14 стихом докажет, что от Христа будет, а 15 стихом докажет, да нам не всякая власть, да Дух Святий от Христа говорить. Христос говорить через Духа Святого. Да поэтому должны радоваться этому, благодарить этому, что так Бог дал. В это время люди кругом мира сего гибнут, умирают, отходят на вечный суд, а нам вечное блаженство. Должны радоваться этому, да славить Бога, да вести себя чисто, свято. Да Бог поможет, да будем с Господом царствовать. Да будет Господу слава.